بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب من قعد حيط ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. باب دي فبيان دديكي اسوكي ومجلس لعلم لراغي او ديكي ناستو كم ديكي چدا مجلس ختميه ددي فأخر انتهاكي او په بیان دا چا کې چې په مجلس کې یو کلاو خالد یو کتو نو دی راغی چې دا کلاو خالد یې کې ناشته. مقصود او غرض د امام بخاری رحمت الله علیه په دې باب باندې هغه دا بیان کوي چې په علمی مجلس کې د ناستې طریقه او ادب ذکر کی. کسو کې یو علمی مجلس لراغی نکو گنجائش وی په مجلس کې خالی زیشتا مدر مخ کی راشی اگر خالی زیشتی دیکی نی او کنا زیور لملاو نشن در مجلس پاخر کی دیکی نی کم زیشتا مجلس ختمی گی او بعد غرض او مقصد دا ذکر کرنے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پدی باننے یو اعتراض جواب کئی اعتراض راضی چې په مجلس کې خالی دی ده او څو قبیل راضی د خلکو د پاسره اوري د خالی دی ده دی آیان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم فرمایلی موږ نه کړی چې خلکو د سرونو او د سرونو د پاسه خپي راواړي. امام ابو داود رحمت الله علیه صحیح حدیث ذکر کړی په سنن کې چې او پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځو کې توشي د خلکو په سرونو او دا غی په شاګان یو پیر اړولی مخکرا روان او نبی اسلام خطبوي نو د خطبه په دوران کې د کس نوې اجلس فقط آوي تا کین تا خلق له ضرر او تکلیف ورکو. امام بخاری رحمت الله علیه دغه اعتراض په دې سره دفع کړي چې ممنوع هغه تخطی ده یغه بغیر د ضرورت نوی او بنا بر حاجت او ضرورت چې پاره یې ممانعت نشته. یغه خاص د یوم الجمعې پوری چې خطبه ویل کیږي او دلته کې د عام علمی مجلس ذکر کوي جمعې بارک الامراشی چې بعض خلک رستو ناس دي مخکې صفونه خالی تریخي نو بیا که یو کس راځي بنا بر ضرورت اغله اجازه شته تفصیل باندې ذکر شي. مدادو مقصدون اهل علمو لذی ترجمه الباب ذکر کنی و بهی قال حدثنا اسماعیل قال امام مالک رحمت اللہ علیہ قید ابن ابی اویس اهل علمو قدقی کلام کرے متکلم فیه راویلی خو امام بخارتنا انتقاءا او انتخابا احادیث را نقل کئی مطلقا در روایات نرا قلی بلکی دور لخت الوصول او کتاب در رئیس دیو اغی باندې دل نه خیم کړی وي دا روایت دی قابل قبول دی او دا قبول نه دی. قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مره مولى عقيل بن ابي طالب ابو مره الى مولى عقيل بن ابي طالب نمدري أبو مرد يزيد المدني أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه. أبو واقد رضي الله عنه فنمكد أهل علم دري أقوان دي وداتي دي نمد حارث ابن مالك أو جيم داتي دي نمد حارث ابن عوف أو بعد دري فرعكر ذكر كلا دري مقول لاتي نمد عوف ابن الحارث رضي الله تعالى عنه. دا ابو واقد رضی اللہ عنہ وی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اغي ناس تو جماعت کې او خلق دا غي سرو صحابه ور سرو اذ اقبل ثلاثه نفر را متوجي شو دري کسان راغلي فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد ندوتنا راغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ودا بل تلو دو کسان وکته شو دلرینا چرواني دري کسان مدا دو نبي كريم صلى الله عليه وسلم لرا متوجي شو المجلس علم لراغن او دا یو لاړو بیرغبتی وکا قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا دو کسان دري دلو نبي كريم صلى الله عليه وسلم تعالى يا فمانا د عند له نبي كريم صلى الله عليه وسلم خواته دري دل او یا علا تخفل مانا دی غیش پا کم مجلس کی و جماعت کی و رداغی پا دروازا و مجلس لمخام خود رجل فا اما حدهما فرا فرجتا فی الحلقة فجلس فیها هر چی یود دی دوارو نو نویکت خالی زی پا دی حلقا و مجلس کی نفاغی کی ناشتو ویکتل چی پا مجلس کی یو خالی زی دی نو دی مخکراغی پا خالی زی کی ناشتو و اما الاخر فجلس خلفهم او هر کتابولو نو دې په اخر د مجلس کې شاله کې ناسو و اما الثالث فادبر ذاهبا او هر چې دریم سړیو اغلاړو شاکونکي سب هغه دې رغبتي وکا د علم او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مجلس له حاضر نشو فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اركد رسول الله صلى الله عليه وسلم فارغ شوو علم مجلس ختم شوو نو وی فرمایل الا اخبركم عن النفر الثلاثه هيا ذا تصل خبر نذركم دنيو كسان مباركي فاما احدهم فاوى الى الله فاواه الله اما احدهم فاوى الى الله هر چې یو په دې دریو کې نو ډیر متوجه شو الله الا فآواه الله نو الله دې لذي ورکو و اما الاخر فاستحيا الله من او هر چې دا دویم څه شوبل نو ده حیا او کا او شرمې دو فاستحيا الله منه نو الله دې نه حیا او کا دې مخکرانه غوې د مجلس په اخر کې کېناستو واما الاخر فاعرض الله عنه او هر چې را دریم کس دی رابل نو د اعراض کو مخ واړولو نو الله رب العالمین تن مخ واړولو حدیث کې لفظ د استحیا راغی د حیا او ک فاستحي الله منه نو الله تن حیا او ک حیا د الله رب العالمین ثبوتی او سلبی صفت ته او مخکې مونږ ذکر کړل چې دا قسمه صفات د الله رب العالمین ذکر شي نو دا محکمۃ المعنا دی او متشابهۃ الکیف دی معنا واضح ده د حیا معنا پیجندې شي هر څوک پیجنې او هر څه کیفیت د مغ مجهول لې لکه امام مالک رحمت الله علیه مشهور قول نه قال استواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة استواء معلوم ان جل الله بصفت كراغلي كيفيه مجهول لجسم الاستواء ناغم لفت الاشتا من الحياه معنى معلوم ده قال الله رب العالمين ده فارس ودي كده كيفيه تبوس كاين راغير كيفيه علم من لنيشتا او دا د الله ثبوتی او سلبی صفت ته قران او سنت کې کله ځان لثابتې کله نفي کوي نو کوم ځای کې چې ځان لثابتې کړي یا ور رسول الله عليه الصلاة والسلام ثابتې کړي په هغه زمو ایمان دې ثابتو وي او کوم ځای کې چې الله د ځان نه نفي کړي یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نفي کړي نو موږ هم نفي کوو دا په صفاتو کې حق مذهب دی دا د متقدمینو د صحابه کرامو او د اصحاب الحديث مذهب دي په صفات الله کې ګوره کله الله رب العالمین دا حیا خپل کتاب کې د ځان نه نفي کوي هغه ځای کې چې د نفي قابل وي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما الله هيا نه کوي چې بیان دي کې مثال له مثالونو نه سوره احزاب کې والله لا يستحي من الحق له حق بیان کې الله هيا نه کوي او حدیث د سنن ابي داود کې راغلي صحیح حدیث نه ان ربكم حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا استاذ رب د حیا خاوند عزتمن نه د بندنه حیا کوي کله چې او لاس پورته کی نو الله نه لاس خالی نه فریدي رجل یو لاس د خیر نه کوي حدیث کې مو استحي الله منه الله تن حیا وکا امام ابن قیم رحمت الله علیه کنونیه کې د صفات د حیا باره کې وایي وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكن يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران دعا الله يا نافذات دي نخل بند رسواكينا كذيب سرقند باندم عصيان وغناه نوكي الله پد باندې پردا چي الله پردا چون کې له صاحب د بخلينه واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه او هر چې دا دریم کا سود اعراض کو مخ واړولو نو لام ته نه مخ واړولو او اهل علم فارهين ذکر کړی دي فاستحي الله منه فاستحيا فاستحي الله منه دا يا بنا برمدح ويا بنا مرمضمت يدويم كسوي هياوكا دلي خبرين هياوكا چه ده مدحشي چه ده خلقو ده پاس راواوڑي و ده غي پسرونو او سرونو ما ده خفير راواڑي والله رب العالمين امتن هياوكا دل با اوشت اجر و بدلور كي او یا فاستحیا کی د دې کس مذمت بیانې ګوره چې د حیا او کا او شرمې د علم د راغستو د اخذنا فکار خدای دې چې علم سره د مینا او محبت چې د مخ کې ځان را رسول او رسو نه کیناسته نو د او شرمې د رسو کیناسته د مذمت ته نو الله هم تن حیا او کا معنا دا چې محروم پاتې شو د علم نه او داغه مزید اجر نه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ اوعى من سامع دا باب د بیان دی قول د نبی صلى الله عليه وسلم کی چې ډېر کړه تا غسړي چې ول د دین دعوت او تبلیغ ور رسول شوی هغه ډېر حافظ او یادون کی د دې اوریدونکو نه یو کس خبر په مجلس کې واورې د سامع شو او دا خبره د علم درا واغسته بل چاله او رسول الله بل کس نشي دا خبره رسیدلی هغه د دې اوریدونکو نه په دین باندې ډیر پوهه ده او د خبرې لډیر یادونکو نه او د دې ډیر مقصد لرسیدونکو ده په دې ترجمه مثلا باب سره د امام بخاری رحمت الله علیه غرض او مقصد دا ده یو استاد غیر فقيه او غیر محقق وي و ده حدیث ضابط و حافظ ده نو ده حدیث تحمل ده غنسهی ده تا مقصد اللہ معینی رحمت اللہ علیه و عمدت القاری کی ذکر کرده که یو استاز غیر فقیح و غیر محققم ده خدا کم حدیث چی تال بیانی ده حدیث ده ضابط و حافظ ده فده که نغلطی گی نو ده حدیث تحمل او راغستل ده نسهینی ور رب مبلغ نوعا من سامع دا خبره چې کاله رسي هغه په ډېر پویدون کې ډېر یادون کې به دې اوریدون کې نه او یا مقصد د ترجمه الباب دا نه اذا ځان نه کم تر نه علم حاصلول پکار دي کته نه مرتبه کې یو سړی لاندې نه نو ته دا غنم علم حاصل کا هغه په مجلس کې ګوډیو لګوا او ځان پوه کا امام وكيع امام سفيان ابن عيناء رحمهم الله او نور اهل علم مبين لا ينبل المحدث حتى يكتب عمن فوقه حتى يكتب عمن هو فوقه ومثله ودونه. یو سره تراغ پوری اوچت علم والا نشی جوڑی دے او فا علم کی اوچت مرتبی لنشی رسی دے تردی چی دے علم اولی کی او شاگردی اختیار کی دا اغا چا چی غد دن پا مرتبہ کی پورتا دے یا دد پشان مرتبہ کی دے یا مرتبہ کی دن کم دے ندلتم داوی که یو سره تانا مرتبہ کی کم ہم دے فا علم تی حاصل وا رب مبلغین او عام سامعین حاصل دا کلب دا علم حاصلون که دا خپل استازنا پا مرتبه کی پورتا و اوچت بی استاز بطی پا مرتبه کی لان دیوی. و بهی قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بشر ابن المفضل قال حدثنا ابن عون مخی ذکر حو عبدالله ابن عون عن ابن سیرین محمد ابن سیرین عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال ابو بكر رضي الله عنه ذكر او مختصر تفصيل ذكر شباب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويدي ابو بكر رضي الله عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم ذكر كلو لا ذكر كلو شاگردان ولا صحابه لوي في نبي عليه الصلاة والسلام لحديث بيانونه وفاغيكي ويقعد على بعيره نبي كريم عليه الصلاة والسلام فوق الأخبان لناسته وأمسك إنسان بخطامه أو يو إنسان دغأوخ أغاكيزي وواقي نيولي وخي دمهار نيولي وكم قريش غلاشو لي أو بذمامه يواقي وكيزي داغا ری انسان نا مراد یا بلال رضی اللہ عنہ دے چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اوخ اغفر دنی ولیو او یاتینا دا راوی دا حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ پخپل مراد نے حافظ رحمت اللہ علیہ ترجیح دا ورکڑی چی مراد دا دینا دا راوی دا حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ پخپل دے خدا نے غائی بیسان عصاب کردے او دا بباد روایات و کراولی ابو بکر رضی اللہ عنہ چی ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اوخ اغ مہار او پڑے نی ولیو. قال اي يوم هذا النبي كريم صلى الله عليه وسلم تقوس كره او چدا کما رضا تعرفي رضوا الصحابهونه تقوس كره او چدا کما رضا وي فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه وي مون چبشيو تردي چ مون گمان كره او يقين مون كره چ النبي كريم صلى الله عليه وسلم بديل نون كيدي علاوه نون دليلا مومی زانم خوی مونگ لمعلوم نیچی دا عرفی رزدہ خوکیدیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل نوم کی خودل دیل غواری نظمون نتپوس کئی زکا مجواب ورنکو رسو کتاب الحج کی ومصنف رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر گئی نفاغی کی الفاظ دا سی دی قلنا اللہ و رسوله اعلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کم رزدہ نمو رزا جواب ورنکو چی اللہ و رسول خبو حدی او دید دکی وی فسکتنا دوارو حدیثون رو بمانس کے تعارض نشتا جمعوال ممکن نه تدبیق داسه ده چه بعضی صحابه اکرام چپفل او بعضی ورلوه چه الله و رسوله اعلم او یاد آشی اول که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقو سکر صحابه تول چپو دوباره تی نبیات تقو سکر دی ورلوه چه الله و رسوله اعلم. قال علیس یوم النحر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا یوم النحر دلو اختر دا عرفی پسی چرانی قلنا بلا نور لو جولنا يوم النحر نه. قال فأي شهر هذا بيو فرما يلتدا كما مياشنا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه وبيامو چفشيو ترديج من قمان كلاو چه نبي الاسلام بديلة دي خبل نمنا بغير بل نمكيني مسمى كي بي فبل اسم سرا. قال أليس بذي الحجة نبي الاسلام إذا مياش ذي الحجين ذا قلنا بلا مغوشولنا أم يحدث الحجيلة. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نبي الإسلام يقنا وين استاسو أو مالون استاسو أو إذتون استاسو بمن استاسو كحرامني فشان د احترام د دی ورځی کدا دا فشان د دی میاشت استاسو کدا دا او پا دی خار کشی دا دی تاسو معنی دی یو بل عزتونه دی یو بل مال او دوینه دا سی حرامینی لکسنگ چی دی رزلا اللہ رب العالمین حرمت او احترام ورکڑے او د دی بیدبی کول حرام نی پا دی کی گناہ کول حرام نی لکه څنګه چې الله دې میاشتې د فضیلت ورکړې او تاسو په دې خار کې مبارک دې کې ولاړې نو دغه شانتي په تاسو باندې د یو بل ویني مالونه او عزتونه حرام کړی شوې دي چې عزتي به یو بل نه کوي یو بل ویني باندې ته یو وي مال به یو بل نه لوټ کوي او به و فرمایل ليبلغ الشاهد الغائب فکار دې حاضر دا خبر غائب ته ورسېږي کم کسان چې دلته حاضر دي چې غایبین له دا پیغام او خبر ورورسي فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه یقینا حاضر سره شاید چې دا حدیث دا کس له ورسي چې هغه د دین زیات سمجدار او یادونکي وي دې حدیث لرا دا کس له ورورسي چې هغه د دین زیات یادونکي زیات سمجدار وي په دې حدیث باندې هر کوئی دونکي نددی اخیرنی جملی ده ترجمه الباب سرم تعلق و مناسبت ته که رب مبلغ نوعا من سامعین قدبا شاگرد ده استاز ندیر سمجدار و دیر یادون کیوی خوبیابم ده ده دی استاز ندا علم حاصلی ده بنوی چیزه دی مرتبه که پورتا یم باب العلم قبل القول والعمل دا باب د په بیان د دې کې چې د وینا او د عمل نه مخکې به علم وي ستاسو کوم اقوال لي کوم اعمال دي نو هغه د علم ترانا کې دي اته کې اول به علم حاصل کی نو دا غي نه رسو به اقوال کې بل به ورنسې د علم خبرې وتی او عمل به دا غي نه بیا رسو کې چې اول په ځان پوي کې مطلب دا یو شی به اول او پی جنې یا غستا پا علم تراشی نو یا بید عمل لاندر آولی قدید ہے کہ مصنف رحمت اللہ علیہ دو ترجمی ذکر کری او ترجمہ داشو چی العلم قبل القول والعمل او بلا ترجمہ رسط ذکر کی یعنی نصوص نباد و انما العلم بالتعلم علم چی دے دا پا علم حاصلول سر رازی دا داسی سید نه جبنی بس تا پیداشی و پیدایشی و فطری طور باندې بتاله حاصل وی علم بالتعلم نه سمرا چه دیزانو کرولو نو نمرا بتاله اوچت علم ملاوی گی چلا اللہ توفیق او مدد در سر شامل حال شی لکا من طلب العلا سحر اللیالی اوچت مرتبه دا علم جسو کلتی نو دی بشپیش رو گیرتی نو اولا ترجمنا العلم قبل القول والعمل بیا مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب کې لس دلایل ذکر کړي د دې ترجمې د ثبوت لپاره دې اولې ترجمې لپاره و دلایل راړي چې العلم قبل القول والعمل او دې دویمې ترجمې لپاره چې العلم بالتعلم نو په اخر کې بیا درې دلایل او نصوص ذکر کړي ويعلم ما دوينا ودا عملنا مخيوي لقول الله تعالى فقال رب العالمين ذي قول دو وجنتي فاعلم أنه لا إله إلا الله في سورة محمد كي الله ويبوهشا علم هاتلك يقين نشتبل دو بندقين حق دار ولائق ما قردغ يولا ذي إمام بخاري فبدأ بالعلم ابتدائك علم باني كريك فاعلم او دا غید رسط بیا دا توحید خبر ورلتای ایو دلیل ذکر کو دلیل پارت العلم قبل القول والعمل وان العلماء آیا وان العلماء ایوم لئی استنافیش نبیا وان العلماء آنے او کبما قبل بان دعاتش بیا دا وان العلماء او یقنا علماء هم ورثة الانبیاء ناد انبیاء وارثانی امام بخاری رحمت الله علیه شراکم تعلیق ذکر کو چې ان العلماء هم ورثه الانبیاء. امام احمد په مسند کې، ابو داود په سنن کې، ودارنګ نور اهل علم موصولا ذکر کړي. حضور کې په سند کې اضطراب دی، فلذي وجه امام بخاری رحمت الله علیه مسندا او موصولا ذکر نکو، اکتفاء صرف په دې وکړي و ان العلماء هم ورثه الانبیاء. په اعتبار د مضمون سره دا خبره ثابت ده، و بل اسناد پر ایک اضطراب موضوع افتے نو ذکر ذکر نکو. ورث العلماء دا ورثو یا دا باب تفعیلنا نمازی سی غدا دی انبیاء کرامو فمیراس کی علم ورکڑ خلق لا تا علم امت لفمیراس کی تریخ دے سا انبیاء و مال خو نتقسیمی گیا غمیراس نی لکا مخ کی ذکر شوال چمون دلل پیغمبرانو لا نورث زمون میراث نشو لے ما ترکناه صدقه موجه تبریخی و صدقه وی یا دال باب سمعی اسمعونا نمازی سی غدا ورث العلم دیو بلن فمیراث کدا علم اولا انبیاء کرام علیه الصلاة والسلام من اخذه اخذ بحظ وافر چاچی دا علم راواغستو نو دا یو غطا او پورا برخ راواغستا دا انبیاءو دا میراث نو دا غطا او پورا برخ راواغستا خوز دری ترجمت الباب دا پار مصنف رحمت اللہ علی یو بل دلیل ذکر کئی کہ ومن سلک طریقا یطلب به علما اصل کدا مضمون په اوږد حدیث کې راغلی چې امام مسلم په صحیح کې ذکر کړی حدیث دا ابو هريره رضی الله عنه دی راغی کې اخر کدا شي ومن سلق طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنه څوک چې روان شو په اولاره باندې او دې پاره کې علم لټوي الله رب العالمین به ورله لاره د جنت اسانه کړي حدیث پا ذریب و اغلا اللہ رب العالمین دا جنت اغلا رأس آنکی وقال انما یخش اللہ من عباده العلماء دا اس اغا مطلقی پا فضیلت دا علم کی مشوص ذکرتی فاول کی خداو جفع علم انہو لا الہ الا اللہ مغید دلالت کولو پا ترجمت الباب باننی تو وضاحت سرچ علم بدا قولو نعمل نمخی نو کله چې هغه دعوه د امام بخاری ثابت شوه او شوي چې دغه دعوه خو ثابت شوه نو په علم کې ته تکاسل او سستی مکوه دا غي د فضیلت هغه نصوص ور لراړي چې علما د انبیا او وارثان دي او بعض اهل علم چې دا ذکر کوي یا بعض فضلاء او ذکر کړي علما او امتي فانبیاء بني اسرائیل زمان امت عالمان د بني اسرائیل او انبیا او پشان دي دا حدیث نه ده چې اصل نشته یو مقوله ده د وعاظ او د ناصحین د لپاره چې بعد واعظین یو مقوله ذکر کړي وقال والله رب العالمین فرمایلی چې انما یخش الله من عباده العلماء یقینا یریږي د الله نه په بندګانو د الله کې اهل علم فدا دا غي صفت ده بلي بندگانو كلا الله لا يريدون في علماني وقال وما يعقلها إلا العالمون أو نكو يجي بلي مثالون القرآن ما نمغر عالمان العالمان فزيلة دلاوي تزماد كتاب أمثال بان دي علماء ونمغير نكو يجي دي وجنا بعد أهل علم كيف مثال القرآن الكريم بكوي نشور نخصبه أو ببي جمعنا دا عقل من دا غدر نووت وزكا اللاوي عقل من فدي بويقي الزجون عقل من نيم شكو مثال لقرآن بوي نشور وقال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير جهنم يان بجهنم كي هوي كشرت من وفا دنياكي قرآن وصنت مؤوريد لبي أو نعقلو يا فممك عقل ويكويدو ذكر عقلم عقل سليم جميع دا دا فطرت برابر ده دا الله دين برابر ده يا فمونك عقل وي ما كنا في أصحاب السعير نبو مون او خاوندانو د جهنم کې دا هغه اور خاوندان بنوي چې غلم بيوي او شغلي کوي. وقال والله رب العالمين فرمایي دي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې عالمان دي کوهيږي او هغه کسان چې نه کوهيږي. استفهام انکاری دي په معنا د نفي سره چې نه دا دواړه برابر نشي کېدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائيني مصنف رحمة الله لنا بيرسو موصولا ذكر كده من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فچا باركتي الله ده خير إرادة ولدي ندر دخبل دين فقه وداغي سمج وفوه ورنسيب كي نداد علم بفزيلة متعلق أغنصوص ذكر كده. پس په دې ترجمه کې دویم جز ذکر کوي و انما العلم بالتعلم. اذا علم ګوره دغه شان ته نه راځي دا به حاصلې دا کسبي شی دی وهبي نه دی. وهبي کله الله رب العالمین یو سړي له فهم ورکی په دین باندې پوهیږي خو باقي اصول علم چې دي نو دا کسبي شی دی ځان بکړي او په دې کې به محنت کوي. دا انما العلم بالتعلم دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قول دی موقوف اثر دی ابن ابي شيبه رحمه الله عليه مصنف کې ذکر کړه مرفوعا لدي سي. وقال ابو ذر رضي الله عنه ابو ذر رضي الله عنه فرمایلی دا معلق امام داري مسند کې ذکر کړه دارنګ اسحاق بن راهويه په خپل مسند کې راوړي ولو وضعتم الصمصامه على هذه ويكشفت تاسو تورا كيف على هذه فليزيباني وأشار إلى قصاه وإشاره وقفل سطلة أبو ذر رضي الله عنه قفل سطلة إشاره وقفل ويكتاسو تورا رواغستا ومالم بريمري وسطباني كيف دا ثم ظننت أني أنفذ كلمة أو بياز إرادوكم داتي زوارم أو أكم يو خبرا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم تيامان النبي كريم صلى الله عليه وسلم ناوري ذلي قبل أن تجيزوا عليا مخت دلینه چې تاسو د ټول او چلوي په ما باندې فمری مراله ټول یې خیره او زما اراده وی د الله د پیغمبر یو حدیث می اوریدلې او زه تاسو له هغه بیانوم خدا ټول لا تاسو په ما چلول نه نه پدې مو وجد ریم شهید کړې مونیم لا انفذتها مدا خپل خبره به تاسو له اورو مو دا بجاری کوم او نافذ کوم. ابو ذر رضی الله عنه جدير القدر صحابي د جندب ابن جناده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبارک فرمائی دی کہ ما اقلت الغضراء ولا اضلت الخضراء اصدق لهجة من ابی ذر ریشین اسمان لاندی او دو اجز مکی دفاس دغن تی رشتی لحجی والا نشتا اختبیت صحابی و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبارک ویدیو عاش وحيدا ويموت وحيدا ويحشر وحيدا ينضم يوالي تيري او افاد كيجي بم يوالي لقبر نمم يوالي رابورت كيجي. من عثمان رضي الله عنه قدور حكومت يغور لمشورة وركا في طرف ذي مقام للعرشا لاد مديني منوري سراتي اصل كيلومتر كي زيد خوش بشقو كي لار ورلنشتا میرا و سحرا دنو خلیفہ کو حکم ماننے ابو ذر رضی اللہ عنہ قتل پاغی کی دیرو بیا وفات شو اما غزے کی دے اصل کی وجہ داو چی ابو ذر رضی اللہ عنہ مذهب داو چی دیوی رضی و دشپین سیوا توخا و مال سوگزان ترپیدی لنا گننگار دے داو پا ممنوع داو کی رازی اکتناس کی رازی چی والذین اکتنیزون الذهب والفضت ولا ينفقونها فی سبیل اللہ میوزلی پری مسئلہ کې یو صحابي سرباز شو دوه پسې امصار راپورته کوالو سخت بیته صحابي هغه ته نو تخصیدو د امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه شاله ته پوښتنه وکړه دا کې معاف نه کوه ته خلاصول نو گزارو باندې امیر المؤمنین مو لګیدو بیا هغه مشوره ورکا خستا خو خلک دې خلکو سره ساج ون نه کیږي ځکه سازان له ساده مزاج دې سخت زندگی تیری او دا دې رائے او مذهب دې چې درځي نه سیوا به سوزان سره خوراک ستاسو نه پریري نو ته پر هغه مقام کې فاتحان تلاړ شان اگر الله د پیغمبر پوښتنه وي ما ماحول ولا داسې برابر خو چې انتلاړو بیا یواز او خاصه سو په جنازې نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د لخر سره روان دی یو جهاد نو واپس چې وی کتل په میدان کې په صحرا کې ګوري چې پراته دي یواز دې بي ور سره را هغه سره دا غم فکر وکړي او فات شو نو د جنازې د کفن دفن تنظیم وسو کوي دور په ځان کدن کې وجه فکر نکړو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې فرمایلی چې یواز به له وفات کې یواز به راځي چې الله به زما سره غم کوي شیخ عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې وی کتو ابو ذر رضی الله عنه فات شوی ان لله و ان الیه راجعون وی دغه د کفن دفن تنظیم ابو ذر رضی اللہ عنہ دی وای ک مال پته ولګی چې زما په مری باندې چا تورې خیداو یو حدیث مال معلوم وي کدا ز بیانوم نو د تورې چلولو د مخکې مخکې به دا حدیث پوره کوم او خلکو لپاره بیانوم وقول النبي صلی الله علیه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قول او حدیث چه کم پتاسو که حاضر دی اغلی غایبین در زمان دا خبری و پیغام و رسی مطلب دا چه اغلی کل عمل کئی دا اغلی مخی مخی دا علم و رسی او دا علم چه انسان حاصلین دا قدیبان نی که حاضرین بی غایبین و رسی او دا ابو ذر رضی اللہ عنہ دا اثر مناسبت دا دی ترجمه سرداد چه انما العلم بالتعلم إلى علم بذتا سلخيب جتا سلحاسل شيء وتا سبقوه شيء وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما ذكر ويلي فرمائي لي دا حديث امام بيهقي فشعب الإيمان كي موصولا ذكر كره ودا مخي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب دا مخي موصولا مسلق ذكره وبا مقول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامعين كي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما ويكونوا ربانيين شی تاسو الله والا خدا پرس خلق شی ربانیین معنا د حکما علما فقها تاسو حکمت والا شی تو حکمت سلو وی صحه القول والفعل کی قول لن سیشی او عمل لن داغی مطابق شی علما شی فقها شی ویقال الربانی او ربانی وجال ویل شی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کباره دا هغه کس لوی هغه شخصیت لوی چې هغه تربیت کوي د خلکو په اورو ورو جزئیات او مسائل د علم باندې مخکې دا غټو مسائل او د کلیاتونه ابتلاء په ورو مسلو باندې کړي او انتهای بیا په کبار او غټو مسلو باندې کړي دا ترجمه الباب د دې جو سره چې انما العلم بالتعلم سره د دې تعلق داري چې رباني به در نسنګه جوړيږي چه ده علم تعلم ده شروعه اول وری مسئلی ذکره او بیا روانه درجه فزاجه سری کلیاتو او اغاکبار غطو مسئلون ورو رسی مصنف رحمت الله علیه پر باب که مرسو حدیث ذکر نکو حدیث وجه دا یو وجه خدا کی دیشی جی پختل شرط باننی مصنف رحمت الله علیه پر باب که حدیث نده منتن رکھے نده ذکر کرائے او دا مصنف رحمة الله عليه اعتقاد و نظرية و العلم قبل القول والعمل فاغيبان دا نصوص دا قرآن و سنت او دا سلف دا اقوال نلالت كي لمصنف رحمة الله عليه دا خفل ترجمة الباب مضمون قدي شواهد او دلائل سر ثابت كو ومرفو روايات پا خفل شرط ولنومن او نذكرينكو او یادا چه مرفو روايات پا كرودة ده خبل اسناد نده ذكر کرده ده که اكتفاء کرده کو مفكيني سندمان ده اختصارا نويله دي ليبلغ الشاهد الغائب نبی کریم صلی الله علیه و سلم ویلی دي چې کوم زمان مجلس له حاضر دي نو دا حاضر سره دي غائب له زمان دا پیغام مرور شي نو دا علم په تعلم سره د جهاز له به بل به ورسه باب ما كان النبي صلی الله علیه و سلم يتخولهم بالموعظه والعلم كي لا ينفروا دا باب مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با وعظ او نصیحت کولو کې د خلکو د اوقات رعایت او خیال کولو دې لپاره چې دې متنفر نشي وارخطا نشي. مقصود او غرض امام بخاري په دې ترجمه الباب سره دا ده چې وعظ او تعلیم کې د سامعين او د نشاط او د استډیوالي لحاظ په کار ده. دبره اندازه کې غیله وعظ او نصيحت مکو چې استډی کې لک پمنس کې فاصله او وقفه کوا. دا باب ما کان النبي صلى الله عليه وسلم نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم تخول ویلکی دیشی مراعات الاوقات فی التذکیر چالکو نصیحت او یاداش کلاغد اوقات لحاظ کول یتخولهم چی دی لحاظ و خیال بیساتلو بالموعزتی تو وعد و نصیحت سرا والعلم ادارنگی پا علم بیانولو سرا کیلا ینفرو دید پارج دی متنفر نشی او دیوا خطا نشی. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه في الايام كراهه السامه علينا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي كريم صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه اسلام يقول زمن في نصيحت في الايام في مختلف رزقي كراهه السامه علينا دوجد بد غنلو د ستړي والي زمنا چې موږ ستړي دکی نو کله ناکله به موږ په مختلف اوقات کې نصيحت کول دا نه جهرته هر روز اوګد نصيحت به لدید د احوال او د حالات او اوقات مراعات او لهذا بيقولوا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. يسروا تاسو أسانتياكوي ولا تعسروا او سختيا مكوي نرمي كوي دخل قصر سختي مكوي وبشروا خلق لزيرة خوش خبري وركوي ولا تنفروا او خلق متنفر كوي ما في حديث ترجمة الباب سر مناسبة داري شي خلق بمتنفر كينا تنجي بين فعلم او موعظة باني داغي دل نشاط د چوستۍ د ستړيوالي دارنګ د غي د اوقات رعایت او لحاظ وکه. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.